Αυτή είναι μια εισήγηση που θα είμαι πολύ σύντομος και πολύ πυκνός. Και είναι μια εισήγηση που, να σου πω την αλήθεια, την έχω κάνει και σε κάνα δύο άλλα συνέδρια και έχω γράψει και διάφορα κείμενα γύρω από αυτό το θέμα. Και η αφετηρία της αφορά ουσιαστικά το ζήτημα του ιδιωτικού και δημόσιου χώρου στην Αθήνα, αναφέρομαι για την Αθήνα. Και τη χρησιμοποιώ πιο πολύ ως παράδειγμα μιας ευρύτερης κοινωνικής συνένεσης που συμπεραίνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σαν, ως πολιτική κουλτούρα και ως πολιτισμική κουλτούρα στην Ελλάδα. Τώρα, και θα είμαι πολύ πυκνός. Η πόλη της Αθήνας, νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι τα τελευταία 25-30 χρόνια έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία άτυπων μορφών εργασίας, αυθαίρετης δόμησης, και όλο αυτό αναπτύχθηκε πάνω στη βάση ενός μοντέλου που κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτό το μοντέλο υποβοηθήθηκε η αύξηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, βασίστηκε επίσης εν μέρη σε επίσημες πολιτικές αποφάσεις και πρακτικές προώθησης πραγμάτων όπως είναι το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Βασίστηκε επίσης εν μέρη σε πολιτικές που επέτρεψαν την συνέχιση και τη διεύρυνση της αυθαίρετης προαστιοποίησης. Όμως, το κεντρικό σημείο το οποίο με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι σε αυτές τις πολιτικές, τις από κάτω προς τα πάνω και τις από πάνω προς τα κάτω, συμφώνησε η πλειοψηφία των πολιτών τελικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ. Νομίζω πως υπάρχουν 2-3 θέματα πολύ βασικά. Το ένα είναι ότι στην Αθήνα ο δημόσιος χώρος έχει δεχθεί ανεπανόρθωτη συρρήκνωση και νομίζω ότι στην ουσία έχει πλέον ιδιωτικοποιηθεί από διάφορους φορείς και οργανισμούς, όπως είναι για παράδειγμα η τοπική αυτοδιοίκηση, διάφοροι τοπικοί σύλλογοι, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και το ίδιο το κράτος τελικά. Και έχουμε στην Αθήνα τα φαινόμενα της ρύπανσης, κυκλοφοριακής συμφόρησης και της διαρκώς προβληματικής συλλογής σκουπιδιών, τα οποία συνδυάζονται όλα αυτά με ατομικές παύλα συλλογικές δραστηριότητες, όπως είναι η καταπάτηση των δημοσίων χώρων και το κάψιμο των δασών. Τώρα, αυτό το πολυμορφικό μείγμα διαφόρων τοπικών και εθνικών groups, διαφόρων ομάδων δηλαδή, συμπεριλαμβάνει φορείς και στρώματα, όπως είναι ας πούμε ακόμα και η ακαδημαϊκή κοινότητα και τα πανεπιστήμια, οι αρχιτέκτονες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις, και λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, λειτουργεί με μια σχεδόν, θα έλεγα, από τη μία είναι ορατή, αλλά από την άλλη είναι αφανής, αόρατη και πολυδιάστατη ατζέντα, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς μηχανισμούς πίεσης της εξουσίας, αλλά και άσκησης εξουσίας, όπως είναι οι παραδοσιακοί μηχανισμοί, όπως είναι η εμπέδωση και η διαμόρφωση πλατεακών σχέσεων με τα διάφορα πολιτικά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιεί και άλλες στρατηγικές, νεότερες, θα τις χαρακτήριζα, και πρακτικές, οριζόντιες και κάθετης διαδικτύωσης, όπως είναι ας πούμε το αίτημα, το εύλογο αίτημα ορισμένων οικολογικών περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη συμμετοχή στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Και αυτό είναι μια ιδιότυπη μορφή μαζικής συμμετοχής στα κοινά, η οποία υπερβαίνει τα όρια της κρατικής και κομματικής πατρονίας, όπως αυτά έχουν αναλυθεί από πάρα πολλούς αναλυτές στο παρελθόν. Ουσιαστικά θα ήθελα να αναφερθώ σε μια κατά κάποιο τρόπο νέα μορφή μαζικής συμμετοχής, σε ένα παράδοξο σύστημα ιδιωτικής κατανάλωσης του αστικού χώρου. Η κουλτούρα της πολιτικής πατρονίας και των πελατειακών σχέσεων, δηλαδή θα έλεγα η ελληνική απόδοση του κοινωνικού συμβολαίου, έχει κατά κάποιο τρόπο επαναδιαπραγματευτεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15-20 χρόνια, και δεν χαρακτηρίζει πλέον αποκλειστικά και μόνο το κομματικό κράτος, αλλά είναι διάκριτη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, των φορέων και οργανώσεών του. Παρόλες τις πιθανές ιδεολογικές συγκρούσεις, διαφοροποιήσεις και τις πρόσχερες διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων φορέων, όλοι τελικά συνεργούν στη σύνθεση της διατήρησης και αναπαραγωγής των παροχημένων ή εξυγχρονιστικών στοιχείων της εγχώριας πολιτικής κουλτούρας. Αυτή η περίεργη ομοιομορφία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως τελική ταύτιση των διαφορετικών παραδόσεων πολιτικής κουλτούρας και ιδεολογίας του μοντερνισμού. Δηλαδή, έχουμε περάσει, κατά τη γνώμη μου, σε ένα καινούργιο στάδιο, όπου δεν υπάρχουν αυτές οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις που είχαμε στο παρελθόν, π.χ. μεταξύ κεντροαριστεράς και το δεξιά, συντηρητισμού, προοδευτισμού κτλ. Μπορούμε να ισχυριστούμε παράλληλα ότι αποτελεί ένα συνοθήλευμα διαφόρων προϊόντων πολιτικής, συσσαγωγικά η λέξη, υποκουλτούρας, που διασταυρώνονται έτσι ώστε καθίσταται πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς από ποια κυρίαρχη πολιτισμική σφαίρα προέρχονται. Δηλαδή, οι οικολογικές και περιβαλλοντικές π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν αποτελούν, κατά τη γνώμη μου, εξαίρεση στην παραπάνω διαπίστωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στελέχη των φορέων αυτών συμμετέχουν και σε άλλους παρεμφερείς οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ οι οργανώσεις ήδης χρηματοδοτούνται από διάφορους κρατικούς, εθνικούς και υπερεθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Και κατά κάποιο τρόπο επανερχόμαστε σε ένα παλιότερο κλασικό ερώτημα του Φουκώ, που είχε πει ότι πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί στην εξουσία όταν έχει διαμορφωθεί από αυτήν. Και το ζήτημα της ευρύτερης κοινωνικής συνένεσης που ανέφερα πριν, κάπως θέλω να το δείξω με ένα παράδειγμα, το παράδειγμα των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, όπου για διαφορετικούς λόγους τελικά η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, των εθελοντικών και μη φορέων και οργανώσεων ταυτίστηκαν με την διοργάνωση. Ακόμα και σε περιπτώσεις που το περιβάλλον της πόλης καταπατήθηκε προς όφελος των αγώνων, οι αντιδράσεις ήταν σχεδόν ανύπαρκτες από το σύνολο της κοινωνίας των πολιτών. Και η Ολυμπιάδα αποτέλεσε μια βασική σκηνή, ως παράδειγμα το χρησιμοποιώ, θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα πράγματα, όπως οι πολιτικές μετανάστευσες, είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Η Ολυμπιάδα λοιπόν αποτέλεσε την βασική σκηνή, όπου όλες σχεδόν οι εκφράσεις της πολιτικής κουλτούρας που περιέγραψα έτσι πολύ γρήγορα πριν, διαφάνηκαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έτσι πυκνά, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2004. Δηλαδή, οι βασικές αναφορές ήταν πάντα σε σχέση με το πόσο καλό θα κάνει η ανάληψη των αγώνων στην πόλη της Αθήνας από πλευράς υποδομών και ανάπτυξης οικονομίας, οι οποίες και αποτέλεσαν τον κυρίαρχο κορμό της προπαγάνδας, η οποία συντελέστηκε με αιχμή του δόατος, θα έλεγα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Αθήνα ξαφνικά μετατράπηκε από μια περιφερειακή πόλη της Ευρώπης σε παγκόσμια δύναμη, σε Μητρόπολη. Ένα δεύτερο στοιχείο αφορούσε την ιδέα της επιστροφής των αγώνων στον τόπο από τον οποίο γεννήθηκαν και όλα αυτά τα διάφορα ιδεολογικά κατασκευάσματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για δύο βασικούς λόγους, κατά τη γνώμη μου. Ο ένας ήταν πρώτα ως διαφημιστικό μήνυμα προς τους πελάτες του εξωτερικού και συνέχεια ως εφαλτήριο για τον τόπιο πληθυσμό, έτσι ώστε να πιστεί μέσα από μια συγκινησιακή δραματοποίηση των αγώνων να συμμετέχει ενεργά μέσω του εθελοντισμού στην υλοποίησή τους. Και μία ακόμη αναφορά σχετίζεται με την προώθηση της Αθήνας ως πολιτιστικό κέντρο πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά από τους αγώνες. Και η πόλη στο σύνολό της πουλήθηκε ως ο κατεξοχήν χώρος όπου παράγεται, υποτίθεται, υψηλή κουλτούρα και καταναλώνεται από ένα ποιοτικά αναβαθμισμένο κοινό. Με άλλα λόγια, τα βασικά χαρακτηριστικά του ενός, ας πούμε, θα έλεγα, θα το χαρακτήριζα συντηρητικό ιδεολόγημα, συντηρητικό έθνος κράτος, δηλαδή ανάπτυξη, παράδοση, εθνική ταυτότητα, παιδεία αλλά και ασφάλεια μαζί, επανήλθαν τότε στο προσκήνιο κάτω από το πρίσμα μιας παιχνιδιάρικης, ας πούμε, και χαρούμενης τελετής. Και αυτό το ιδεολόγημα έγινε κοινά αποδεκτό χωρίς πολλές αντιστάσεις και κάπως ήταν αυτοεντυπωσιάστηκε, ας πούμε, και νόμιζε ότι μπορεί να πουλήσει την Ολυμπιακή ιδέα στην παγκόσμια κοινότητα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν οι διεθνείς φορείς που ανακατασκεύασαν και πούλησαν το αθλητικό προϊόν στην τόπια αγορά. Η πλήρη συνένεση σε αυτούς τους ιδεολογικούς κώδικες έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό, και αυτό είναι που με ενδιαφέρει εμένα τελικά, τον περιορισμό αυτόνομων μορφών πολιτικής και πολιτισμικής έκφρασης. Δηλαδή, η Αθήνα έχει καταπατηθεί, αποτελεί ένα ιδιωτικό χώρο, δεν υπάρχει καθόλου δημόσιος χώρος, αυτό είναι το ένα βασικό που θέλω να κρατήσω από αυτό. Και κάτω από αυτό το πρίσμα, η τεχνοκρατικά προσανατολισμένη και ιδεολογικά, θα έλεγα, ως έναν βαθμό αδιάφορη κοινωνία πολιτών, δεν αποτελεί μια εναλλακτική διάσταση σε αυτή την πλέον ηγεμονική πολιτική και πολιτισμική κουλτούρα, αλλά αποτελεί εν τέλει ένα μέρος αυτής. Η κοινωνία πολιτών αποτελεί ένα μέρος αυτής και αποτελείται από πλάσματα τα οποία είναι πολιτικά αδιάφορα και αδιαφοροποιητά, ερμαφρόδιτα θα έλεγα σχεδόν, τα οποία έχουν χωνέψει και έχουν φτύσει όλες τις αντιφατικές ιδεολογίες, όλες τις κυριαρχούσες ιδεολογίες που υπήρχαν στο παρελθόν. Και απλώς σήμερα πλέον φορά μία μάσκα, είναι φαντασιακή η κατεύθυνσή της, φορά μία μάσκα για την πολιτική. Αποτελεί δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τραβεστή της πολιτικής σκηνής, δεν είναι πραγματική, δεν εκφράζει πραγματική πολιτική, αλλά εκφράζει μια φαντασιακή πολιτική. Και αυτό δημιουργεί, αυτό το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, δεν συσχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια, τη διεθνή οικονομική κρίση, η οποία αποτελεί και το θέμα εδώ, αλλά είναι ένα κατά κάποιο τρόπο αυτόνομο ζήτημα, το οποίο η κρίση και όλες οι κρίσεις τα αποτελέσματά του αργότερα να είναι χειρότερα, αλλά δεν, αν δηλαδή σήμερα μιλάγαμε, βρισκόμασταν σε μια φάση που δεν υπήρχε διεθνή σύμφεση, πάλι η ανάλυση για την Αθήνα ως με το πολιτικό κέντρο που θα έκανε θα ήταν η ίδια. Βρίσκεται δηλαδή σε μια συστημική, θα έλεγα, δομική κρίση ο χώρος σε αυτή την πόλη. Και για να αλλάξει αυτό το πράγμα κατά κάποιο τρόπο, χρειάζεται μια εκ νέου, εκ βάθρων διαμόρφωση νέας πολιτικής για το χώρο, για το δημόσιο χώρο. Ευχαριστώ πολύ.